Bye, ba, bo, bo, de. Bye, bo, de, ah. Bye, ba, di, da, bo, de, ah, oh. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Deo vado do te. Devo e daho. Devo de deo. Pa deo de deo. Deo de do te veo do te. Every day, oh. Ba de de be de be de da ba do de dia deo deo deo de da ba de ba de de dia ba do dia ba do. Devo de deo, devado de deo, o de deo. O de deo, a de deo. Dwi da de, de do de, de. De de ve do ve de de a va de li a do e da to. Po de. Di da, di da, di da, di da. Da veo, di do di.